Друга книга Хронік. Розділ 28. Було Ахазові 20 років, як став царем, і царював він 16 років в Єрусалимі. Та не чинив, що було до вподоби Господові, як предок його Давид. Він ходив дорогами ізраїльських царів, ба навіть і робив вилеті боввани Ваалам. Він палив кадила в долині Бен-Гінном, перевів своїх синів через вогонь за звичаєм гидотних народів, що їх Господь вигнав перед Ізраїлем. Приносив жертви і палив кадила на узвищах, на горбах і під кожним деревом зеленим. Господь Бог видав його в руки царя Араміїв, що побив його, забрав в нього силу бранців та й повів у Дамаск. Видав його також у руки ізраїльського царя, і той завдав йому великої поразки. Пеках, син Ремалії, вбив в Юдеї за один день 120 тисяч чоловік, усіх войовничих людей, за те, що вони покинули Господа, Бога батьків своїх. А Зіхрі, ефраїмський витязь, убив Масею, царського сина, та Азрікама, головного над палацом, та Елкану, другого по цареві. Сини Ізраїля забрали у своїх братів у полон 200 тисяч жінок, синів та дочок. Та й силу здобичі награбували в них і принесли ту здобич у Самарію. А був там пророк Господній на ім'я Одед. Він вийшов на зустріч війську, що поверталось у Самарію, і сказав їм: «Оце Господь, Бог батьків ваших, у своєму гніві на юдеїв видав їх у ваші руки, і ви повбивали їх з такою лютістю, що вона дійшла до неба. І тепер ви гадаєте підбити під себе синів Юди та Єрусалим як невільників та невільниць. Та хіба ж у вас самих нема провин перед Господом, Богом вашим? Тож послухайте мене і поверніть полонених, що ви захопили з-поміж ваших братів, бо гнів Господній палає на вас». І деякі з начальників синів Ефраїма – Азарія, син Йоханана, Берехія, син Мешілемота, Єзекія, син Шалума та Амаса, син Хадлая – встали проти тих, що повертали з війни, і сказали їм: «Не приводьте сюди полонених. Невже ви маєте на думці додати до провини, що вже тяжить над нами перед Господом, нові наші гріхи та переступи? Вже й так велика наша провина, і гнів палає на Ізраїля». Тоді військові лишили полонених та здобич перед начальниками і усією громадою. І встали мужі, призначені за іменами, взяли полонених і одягли всіх роздягнених між ними із здобичі. Одягли вони їх, узули їх, нагодували і напоїли їх, намастили їх олією, посадили на ослів усіх слабих з-поміж них, та й, відвівши їх в Єрихон, місто Пальм, до братів їхніх, повернулись у Самарію. Того часу цар Ахаз послав послів до асирійського царя, щоб він допоміг йому. Едомії прийшли ще раз, побили Юду і забрали полонених. Та й філістимляни нападали на міста, що на низині і на півдні Юдеї, і здобули Бет-Шемеш, Аєлон, Гедерот, Сохо та залежні від нього міста, Тімну та залежні від неї міста, і Гімзо та залежні від нього міста, і оселились там. Бо Господь хотів понизити Юдею за юдейського царя Ахаза, що довів до розгнуздання і тяжко грішив перед Господом. От і двигнувся на нього асирійський цар Тіглат-Пилесар, що завдав йому тільки лиха, і не допоміг йому, бо цар Ахаз мусив забрати скарби з дому Господнього, царської палати і від князів, та й віддати асирійському цареві. Та це йому не допомогло. Ба навіть і в скрутний для нього час він, цар Ахаз, грішив і далі перед Господом. Він приносив жертви богам дамаським, що його побили, бо думав собі: «Боги арамійських царів допомагають їм, принесу і я їм жертву, то й вони, мовляв, допоможуть мені». Але вони були причиною занепаду для нього і для всього Ізраїля. Ахаз зібрав посуд дому Божого і розбив його. Він замкнув двері дому Господнього і наробив собі жертовників по всіх кутках в Єрусалимі. Крім того, спорудив узвища в кожному місті Юдеї, щоб кадити іншим богам, і тим привів до гніву Господа, Бога своїх батьків. Решта його дій та всі його вчинки від перших до останніх записані в книзі юдейських та ізраїльських царів. І спочив Ахаз при батьках своїх, і поховали його в місті в Єрусалимі, бо не хотіли класти його в гробовищі юдейських царів. На місце його став царем син його Єзекія.